राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2058 8 सितंबर 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भंसुर आश्रम राम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातुजं प्रपन्न पारिजाताय तोतवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुवे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं महर्षि विभूषितकरान् नवनीरदावात् पीतांबरादरुणबिंबफलादरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमाग न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्मा भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण 14वें अध्याय कि दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए तो इसके त्याग से पाप लगता है तो इस पर आप स्पष्ट बताएंगे मानो सहज कर्म है नहीं सहजन कर्म कौन त्यज सदोष भी न त्यजेत मानो ब्राह्मण के कर्म है उतने क्षत्रिय के कर्म बढ़िया नहीं है और क्षत्रिय कर्म है उनसे वैश्य के कर्म बढ़िया नहीं है वैश्य से है सूर्य कर्म बढ़िया नहीं है वैश्य कर्म बढ़िया है तो अपने धर्म का जो पालन है उसमें कोई कमी हो तो परवाह नहीं करनी अपने धर्म के कर्मों का पालन करना दोष नहीं कर दोष अपने धर्म में कमी है कमी मानो ब्राह्मण का जितना धर्म शुद्ध है इतना निर्मल क्षत्रिय का नहीं है क्षत्रिय का जितना शुद्ध है इतना वैश्य का नहीं है वैश्य का जितना शुद्ध है इतना शूद्र का शुद्ध नहीं है परंतु वो पूरा है जिन धर्मों से 9 धर्म है 9 वैश्य है वो 9 धर्मों के पालन से प्राप्ति होगी वो वैश्य को क्षत्रिय को हो जाएंगे 7 धर्म है और वैश्य होगी 3 धर्म है और सूर्य योगी 1 धर्म से 9 धर्म 7 धर्म 3 धर्म 1 धर्म तो जितना छोटा होता है उसका उद्धार जल्दी होता है जितना बड़ा होता है उसका उद्धार कठिनता से होता है और जिम्मेवारी ज्यादा होती है जितना छोटा होता है जिम्मेवारी कमी है आज छोटे बनने वाले जनेऊ लेते हैं वो ठीक नहीं है वो बिल्कुल गलती है क्यों फंसो तुम्हारे पर छूट दी हुई है बहनों माताओं पर छूट दी हुई है तुम्हारे थोड़े से काम में बढ़िया हो जाएगा परिचरिता करवाई एक मार्मिक बात बताओ अपने अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा का पूजन करो सकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव मानव मानव वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई हो मनुष्य मात्र अपना अपना धर्म पालन करे ब्राह्मण के 9 धर्म कारण कल्याण होगा और क्षत्रिय को 7 धर्म से होगा वैश्य को 3 धर्म से होगा शूद्र को 1 धर्म से होगा एक धर्म इतना बढ़िया है और दो धर्मों से बढ़िया है। एक बात बताओ, मालिक बात, अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करना, स्वकर्म ना तम अभ्यर्च, अपने कर्मों से भगवान का पूजन करके और अपने को सिद्धि मिल जाती है। मनुष्य अपने धर्म है तो नौ धर्म काल में पालन करती है और वो सात और वैसे के तीन है, उसका एक ही एक भी धर्म परिचर्यात्मक कर्म, वो कर्म ही सेवा है, सेवा से ही सेवा है, दूरी सेवा दूनी शुद्ध कर्म दूरी सेवा होगी। ब्राह्मण नौ धर्मों से सेवा करे, वैसे सात क्षत्रिय सात धर्मों से करे और वैसे तीन धर्मों से करे और शुद्ध एक धर्म से, और वो भी सेवा सेवा के लिए वे नौ धर्मों से सेवा करे, और सेवा से ही सेवा दूरी सेवा दूरी शोध की दूरी सेवा है। वो नौ धर्मों से सेवा करे, वो सात धर्मों से सेवा करे, वो तीन धर्मों से सेवा करे, वो एक धर्म सेवा से सेवा करे, बड़े बड़े कहते हुए। दूसरी एक बहुत मार्मिक बात बताऊं है, नौ धर्म ब्राह्मण के बताया, कौड़ी एक पैदा नहीं, समो तमास तपो शांति राज्य में ज्ञानम विज्ञानम वास्ते क्यों ब्रह्म का व्रतम। क्षत्रिय सात धर्म है, दानम ईश्वर भाव से एक पैदा है, अरे वैसे तीनों धर्म पैदा, कृषि गोरु से वाणिज्य नौ धर्म पालन करे कोटि एक नहीं, और वैसे के तीन धर्म ही पैदा, कृषि गोरख से वाणिज्य खेती में पैदा, गोरख से पैदा व्यापार पैदा, बोलो कृषि मौजूद है। मनुष्य मुफ्त में दुख भावे कि मैं गायत्री गाय बना, अरे गायत्री से थाना ज्यादा लाभ होगा, नहीं मोटा हो जाओ बड़ा हो जाओ, ये बड़ा होगा तो जल्दी डूबेगा, पत्थर भारी में जो जल्दी डूबे जल्दी जल्दी डूबे, तो छोटे छोटे छोटे छोटे तिर गए राम गुण गाय ज्ञाति के अभिमान से डूबे सभी को लेन, राम राम सोते राम लव लेन, ज्ञाति के अभिमान से डूबे सभी को लेन, ब्राह्मण ऊंचा से डूबेगा, हम ब्राह्मण है ऊंचे है, ब्राह्मण क्या है जानते हो, मैं निंदा नहीं करता, निंदा नहीं करता हूं, सांस लेना थोड़ा संकोच होता, संकोच होता है तो मुंह ठीक, वो ब्राह्मण का मुंह है, वो क्षत्रिय का मुंह है, वो वैश्य का मुंह है, वो शूद्र का मुंह है तो मुंह ठीक, और क्या आप बताओ, भूत में पड़े आओ, भूत में पड़े आओ थे भूत रे मैं बैठे बेटा, मैं बड़ा आशा भूत हो भूत भूत को बड़ा मैं करे कोरे अभी मान कर रही हुई भूत में बैठे भूत में, हम ब्राह्मण ऐसा ब्राह्मण का भूत है, और क्या वही दाड़े पूत है वही नाले मूत, राम मुझे तो पूत है नहीं तो मूत रो मूत, वही नाले पूत है वही नाले मूत, दूसरे नाला वही नाले पूत है वही नाले पूत, राम मुझे तो पूत है नहीं तो मूत रो मूत, मूत रो करे भी बहुत ब्राह्मण है ब्राह्मण भूत मैठे हो महाराज, भूत मैठे हो भूत में, भगवान है भगत हूँ भगवान का हूँ तो पवित्र हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, भूत पवित्र है, भगवान का हूँ मैं, भगवान का भगवान मारे मैं भगवान का हूँ, कितने पवित्र हो गए भगवान के होगी, भगवान पवित्र पवित्र आराम पवित्र हो, मंगल राज मंगलम पवित्र में पवित्र, महान पवित्र, आगदेव पवित्र। तो भगवान के हो जाओ भाई, भगवान के हो जाओ, सब भगवान हो जाओ, भूत में नहीं रहेंगे हम, भूत में नहीं रहेंगे हम, तो भगवान के हैं। तो मूत से निकल जाओ, मूत शरीर को लेकर अभिमान लेकर, तो मूत्र अभिमान भाई और क्या बताओ, हम मूत में नहीं रहेंगे, हम तो भगवान के हैं। मैं भी बार सोची लोग जीव बोध ईश्वर अंश जीव विनाशी, तो ईश्वर का बेटा बनाओ तो मोमन करके बनाओ, ईश्वर का बेटा हो, मैं ईश्वर का बेटा, मैं ईश्वर की बेटी हूँ, लाडली बेटी, लाडली लाडली लाडली लाडी है, सब मामा प्रिय, सब मामा बजाए, मेरे पैदा किए हुए मेरे को प्यारे, लाडली बेटी लाडली भगवान प्यार से पालन करे, तो भगवान की बेटी बनो, आप ही भगवान का बेटे बनो, ब्राह्मण का बेटे बने क्या करोगे, बात है। विश्वास से मुहूर्त में, मुहूर्त में नहीं रहना, अपने मुहूर्त में नहीं रहना, भगवान के, भगवान के हम पुत्र, पवित्राणाम पवित्रो यम, मंगलाराम से मंगलो, पवित्राणाम पवित्रो यम, आखिरी मेरे इससे पवित्र कोई नहीं, भगवान से पवित्र क्या होगा, बोलो तो पवित्र से पवित्र बनो, मुहूर्त में क्या बना, बहुत में नहीं रहता, हम तो पवित्र रहे, भगवान के बेटे बन, भगवान के साक्षात भगवान के, शरीर में बैठा है मूत में, शरीर में नहीं रहे भगवान चरण हो रहे, भगवान कहते हैं शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर तो दान किया है, मारे पेट में बड़ा है, बीज ऐसा मूत, और क्या बताओ, आप बताओ, मौत के सिवाय क्या है, बताओ, हम भगवान के हैं, भगवान के पवित्र नाम पवित्र हुए, पवित्र में पवित्र, तो आप कृपा करो, भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, पवित्र पवित्र, महान पवित्र बन गए, कौन से पवित्र कोई नहीं, कौन से पवित्र बताओ, भगवान से पवित्र कौन है, भगवान के हम हैं, भगवान के हम पशा महने जाएंगे, हम भगवान के चरणों में रहेंगे, भगवान की बेटा है, हम बेटी भगवान की है, भगवान की, भगवान की लाडली बेटी, लाडली प्यारी बेटी, भगवान की प्यारी, सब मम प्रिय, सब मम बजाए, सब मम प्रिय, सब मम बजाए, बताओ मेरे पैदा किए अरे मेरे को प्यारे, तो राम जी के प्यारे हो जाओ, मौत में क्यों बैठा, मौत में नहीं रहेगा, आप महान पवित्र है, ईश्वर हर जीव विनाशी चेतन अमल श्यामल है, अमल शुद्ध पद मल है ही नहीं, हम भगवान के, भगवान के, हम भगवान के, ब्याह करे तो हम गोत्र बदल जाता है, जो पिता पति का गोत है वही गोत है, तो भगवान का गोत है वही गोत है हमारे, भगवान के सब मन में समझो, हम भगवान के हैं, भगवान के, भगवान हमारा, भगवान हमारा, भगवान के हैं। कर्म योग में तीन बात है, ज्ञान योग में तीन बात है, भक्ति योग में दो ही बात है, पढ़े हुए नहीं मानो, दो ही बात, एक तो मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे, एक दूसरा सब मान के भगवान का है, तीसरे के भगवान है, दूसरे के भगवान है, चौथा के केवल भगवान ही है, संसार होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, केवल भगवान, दो बात है भक्ति में, दो ही बात, दो ही कर्म योग में तीन बात है, तीन बात है ज्ञान योग में, भक्ति में दो ही, दो में मौजूद ही। हम भगवान के भगवान के पवित्र नाम पवित्र हो पवित्र पवित्र भूता नाम अभ्य है पिता ऐसे पिता हमारे हमारे पिता है हम पिता भगवान के हम भगवान के बेटे बेटी भगवान है मैं तो कितनी बढ़िया चीज है कितनी उत्तम चीज है मौत में नहीं रहेंगे हम मौत में नहीं रहेंगे हम भगवान के कैसी बात है बताओ कितनी उत्तम बात है भगवान के हम तो भगवान के भगवान से पवित्र कोई हुआ नहीं कोई होगा नहीं कोई हो सकता ही नहीं उसके खास बेटा है खास भगवान के बेटा है हम भगवान सभी भगवान के बेटे हम सब हम भगवान के बेटे बेटी कितने पवित्र हो आप कितने पवित्र मान पवित्र भगवान के हो भगवान भगवान है भगवान भगवान भगवान माने आप मान पवित्र है महान पवित्र भगवान के साथ साथ बेटा है तो आप भगवान के हैं जो कुछ है तो भगवान के हैं कैसे ये चाहे सात्व का बाबा राज सब भगवान सब मत मत मत पर नान्यत मत ए विजान्य मत मत से मत मत पर नान्यत राज मत सर्व भगवान गए भगवान गए भाइयों बहनों सब भगवान के जीव मात्र वृक्ष जल चर थल चर नव चर सब भगवान के सब भगवान के सब भगवान के सब भगवान के ए शरीर तो सब शरीर तो सही है भाई शरीर तो मना धन बना है ये तो पेशाब से बना हुआ है पेशाब से बना हुआ है और बना है खांसी से पसा भी है और रह गया है भगवान के है भगवान के पवित्र हो महान पवित्र ऊंचो ऊंचो खास तो नीचो चाहे निराट क्यों चाहे देवता हो चाहे जाट वो जो जो कहा जैसे क्यों जाओ नीचे नीचे हम तो साक्षात भगवान के बेटा है साक्षात भगवान के बेटा बेटी है भगवान के वो आप भगवान के वो भगवान सब आप भगवान के सब सब के सब शिगरी शिगरी शिगरी ना तो है ना शिगरी ना तो बाल बत्तों सहित है वो शीघ्र जाता है सुने जानते हो शीघ्र मारवाड़ी है मारवाड़ी है बस शीघ्र शीघ्र शीघ्र सगला सगला सगला शीघ्र बाल बत्तों सहित शीघ्र नेतो शीघ्र शीघ्र भगवान है सब भगवान है छोटा बड़ा सब भगवान है उस कितनी बात है भगवान है शीघ्र शीघ्र शीघ्र न तो अपने सत्संग में शीघ्र न तो है शीघ्र न तो सत्संग करो बाल बता सही कुटुंब सहित तो शीघ्री भगवान रहो हर तरह से मौज होगी भगवान रहो मैं शरीर नहीं हूं शरीर मेरा नहीं है शरीर मिट्टी का है ये मौत हम भगवान के हम भगवान के खास भगवान के मौत नहीं है भगवान का भी क्या भगवान का मुंह थोड़े है, साक्षात भगवान ने तुम यार मत्त सर्व मत्त है, भगवान से मुंह तो नहीं मत्त मेरे से बता मत मत्त सर्वम बदलते मत भगवान से, भगवान के खास है हम, भगवान के खास जो भगवान है वो हम है, मैं जो जीव लोग जीव भूत सनातन, जीव भूत सनातन अनादिकाल से हम भगवान के, ये भगवान के हैं हम, हो जाओ भगवान के, मौत हो गई आनंद हो गया, महान पवित्र हो गए, महान पवित्र पवित्र नाम पवित्र हो गया, मंगल आदान से मंगल भूता नाम यो बे पिता, भगवान गए भगवान साक्षात भगवान लाडले बेटा लाडला प्यारा प्यारा लाडला मारवाड़ी शब्द है लाडला जानते हो लाडला बेटा लाडली बेटी लाडली बेटी हृदय लगा रहे माँ भी हृदय लगा हुए पिताजी भी हृदय लगा हुए भाई लाडली बेटी भाई भगवान के लाडले बेटा है, जब यहाँ आए भगवान चरणों तक गंगा दर्शन करते है, दसवा सर्व सतम पापा दर्शन मात्र से सोचना पाप दूर है, हम पवित्र हो गए पवित्र हम पवित्र हो गए, पटेरों को भी गंगा जी पर रहना इतना पटेरों को अभी नहीं मिला, बताओ किसी बड़े मिलेगा बहुत कम मिलेगा, हमारे से दो दो तीन महीना गंगा जी किनारे, एक दिन दो दिन रहना गंगा वासी आए जय गंगा भाई जय गंगा गाँव में सब आदर करे पंथवारी खेड़ी गंगा हुए सब बोल आदर से रहा गंगा वासी, गंगा वासी आया गंगा वासी, आपको कोई पूछते नहीं गंगा वासी तो बहुत मौजूद अपने पूजा पूछ रहे वाह वाह वाह वाह वाह बहुत हो गई है हम सब भगवान के हैं, सब भगवान के भगवान के लाडला बेटा लाडला प्यारा बेटा प्यारा प्यारा बेटा कितनी बढ़िया बात है, प्यारे पुत्र है सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए सब मेरे को प्यारे है सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, कैसी बात है मौज मौज होगी मौज सदा ही भगवान गया हूँ। हाँ बोलो भाई क्या पूछ रहे हैं बोलो, साधु धर्म क्या है, साधु होने के बाद में उसको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, साधु होता साधु होने के बाद में अब साधु धर्म तो क्या पूछूंगा, साधु में साधु थे साधु धर्म अपने पुराना जाति का धर्म पालन करना चाहिए या नहीं, और माता पिता के प्रति उसका जाति नहीं, नहीं। गोत्र बदल जाता, जैसे स्त्री का गोत्र बदल जाता है पति का गोत्र ससुर का गोत्र वो गोत्र होता है, ऐसे भगवान के साधु हो जावे तो कथ्यंते अच्युत गोत्र ना, और अच्युत गोत्र होता है अच्युत गोत्र साधु बाबा साधु बाबा मुझे अच्युत कथ्यंते अच्युत गोत्र ना छपाता है याद है गुरु न विषय नर बुद्धि शिलासम गणे विष्णु तन बहुत जोर जोर गुरु न विषय नर बुद्धि, गुरु न विषय नर बुद्धि, गुरु में मनुष्य बुद्धि करना, और शिलासम गणे विष्णु तन, शरणामृत जल जान, मंत्र बंदे बाणी सम, महाप्रसाद ही अन्न, साध की जात पिछाने, ते नर नरका जाई, वेद स्मृत बखाने, अग्र कहे ये पाप खट, पाप सट, अति मोटो दुर्घट विकट, और पाप छुटी जाई पे ये न मिटे हरि नाम रट। अरे सब सब जाई कौन सब? जोर सो है जोर सो, धीरे। साधु की जात देखने ये अपराध है, अपराध। जैसे ब्याह होने पर लड़की का बाप का गोत्र नहीं रहता, पति का गोत्र हो जाता है, ऐसे साधु हो जाने पर अच्युत गोत्री है। पहला बाप है कि गुरु में मनुष्य बुद्धि करना और जोर से बोल। चलो माइक लगा दे। अरे मार तो सुन लो। और लगा लोगों को सुनाओ, स्वामी खड़ा हो जाओ। हां अटी सुना दो कि गुरु न विषय नर बुद्धि, गुरु जी में मनुष्य बुद्धि करना। ये अगरदास जी महाराज हुए संत, उन्होंने छह पाप बताए बड़े बड़े, तो उसमें पहला पाप है गुरु में मनुष्य बुद्धि करना, गुरु में मनुष्य। और दूसरा पाप है गुरु कि गुरु न विषय नर बुद्धि, शिला सम गणे विष्णु तन, शालग्राम जी को शिला समझता है, पत्थर समझता है, तो यह दूसरा बड़ा पाप है। और चरणामृत को जल समझता है, भगवान के जो चरणामृत है या गंगा जी है इनको जल समझता है, तो ये जल समझना बड़ा भारी पाप है। और मंत्र है उसको एक वचन मात्र समझता है, तो ये बड़ा पाप है। मंत्र बंदे बाणी सम, और महाप्रसाद ही अन्न, जो महाप्रसाद है उसको अन्न समझता है, उनमें अन्न बुद्धि है, तो यह भी बड़ा भारी पाप है। और साधु की जात पिछाने, कोई साधु है कि ये इस जाति का है, ऐसे जो जाति से साधु को पहचानता है, साधु की जाति कहता है, तो यह बड़ा भारी पाप है। अग्रदास जी कहते हैं ये ऐसे जो करते हैं, ये छह पाप जो करते हैं वो मनुष्य नरक में जाते हैं, ऐसा वेद पुराण स्मृति सब कहते हैं। अग्रदास जी महाराज कहते हैं कि ये छह बड़े बड़े पाप हैं। अग्र कहे ये पाप सट, अति मोटो बहुत बड़े पाप हैं, और दुर्घट विकट, बड़े विकट है, बड़े दुर्घट है। तो और दूसरे पाप तो छूट जाते हैं, परंतु ये पाप छूटते नहीं, इसलिए भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान के नाम से सब हो जाए। एक पाप हो जाए तो भगवान का नाम जपो, नाम रट, भगवान का नाम रट। अग्र कहे ये पाप खट, अति मोटो दुर्घट विकट, और पाप मिट जाए पे ये न मिटे हरि नाम रट। हरि नाम रट नहीं, भगवान के नाम से असंभव संभव हो जाता है, भगवान नाम का शुद्ध मेरे मन हो जाएगा। अग्रदास जी महाराज की दास जी महाराज दो गुरु भाई थे, इनके हुए में भागवत भक्त भक्तमान कौन? नाभाजी महाराज के, नाभाजी महाराज, नाभाजी महाराज। मैंने सुना एक बात, नई बात, आंख है नहीं, ये आंख नहीं थी, सूरदास सारे और आंखें होती है, आंख होती दिखता नहीं। और ये महाराज थे नाबाजी महाराज, जिन्होंने भक्तमाल रची है, भक्तमाल की रची तो नाबाजी महाराज कहते सीधे सीधी आंखों की जगह ही नहीं थी। गुरु जी ने कहा अग्रदास जी खेलदास जी गुरु थे गुरु। उन्होंने कहा बेटा भगत मान रचो, कहते भगवान का जस तो मैं कह सकता हूँ, भक्तों का जस नहीं कह सकता। भक्तों की बहुत विलक्षण बात है, कैसे कहूँ कहूँ कहो। भगत तुम्हारे हृदय में आकर के बात बताएंगे, वो कह दो गुरु महाराज प्रदान दिया तुम्हारा तो भक्त भक्त मानते जी। ये बात है साक्षात संत लोग तुम्हारे हृदय में आएंगे तो सब पर सब पर सब पर। हर एक छंद के चार चरण होते हैं, सब पे पे छह चरण होते हैं और सप्पे छंद में वर्तमान है। सप्पे छंद में साधन वर्तमान नवाजी महाराज संत थे सुने ऐसे थे अपने गए थे ना भगत न बजरे गांव हम गए थे दर्शन करने गए थे अग्रदास जी कीलदार जी भाई भाई जी भक्तों की महिमा। साधु को धर्म केवल भगवान याद रखना, भगवान के लिए साधु हुआ, रोटी के लिए साधु नहीं हुआ है। साधु मर जाओ मुफ्त रोटी मिलेगी, मुफ्त रोटी भगवान को याद रखना है। संसार का त्याग करना, भोगों का सर्वथा त्याग। दो बात बताई थी इन्हें, सब भगवान है, एक भोग और एक सुख। शब्द स्वर्ष रूप रस गंध ये भोग है, मान बढ़ाई ये भोग है, और जो सुख होता है बैठने में खाने में पीने में सोने में सब सुख और भोग का त्याग। सुख और भोग का त्याग ये भगवान को याद रखना, भजन करना है, सबकी सेवा करना है, सब में भगवान को देखना। भगवान है, भगवान है, भगवत पति। किसी से सुख नहीं लेना, सुख लेना तो भोग भोगना ये काम नहीं है साधु का। सेवा करना सबकी, सबकी सेवा करना, सब भगवत स्वरूप है, सब भगवान के रूप है। एक ओम बहु श्याम, एक ही भगवान अनेक रूप से हुए, अनेक रूप से भगवान है। त्यागी मुख्य त्यागी, त्यागो गुणों गुण स्वतः अधिको मत में, सैकड़ों गुणों से अधिक है त्याग। त्याग एक गुण है, मन में इच्छा नहीं करक कामणी दो का त्याग। एक तो रुपया पैसा नहीं किसी दो का त्याग होना ही चाहिए। साधु के करक कामणी का त्याग जरूरी है, टक्के बिना साधु साधु टक्के हो तो टक्के रहा, गिरत गिर टक्कर नहीं है तो टक्के रहा। मृत्यु के पास पैसा नहीं हो तो टक्के बिना टक्के रहा, ऐ साधु टका हो तो टक्के रहा। गिरत साधु टके बिना टके रहा, ऐ साधु टका हो तो टके रहा। आदर नहीं साधु हो तो एक घरे साधु है, भिक्षा है, सो माई ने ठंडी रोटी दी। माई ये तो ठंडी रोटी है, आप कौन हो? साधु साधु साधु साधु नहीं हो, साधु स्वाद लेते स्वाद माई है उपदे दे रही है माई बात सच्ची है। साधु का गुरु गृहस्थी है, गृहस्थियों का चेला साधु। पैसा इकट्ठा करे ना देखो है पोता चेला। पैसे वाले घर दे हजार पैसे वाले तो पैसा तो आप रहा चेला रहा पैसा रहा चेला आपका पोता चेला हुआ गृहस्थ का पोता चेला साधु। ऐसे सब गृहस्थ है माँ बाप है माई भिक्षा माई भिक्षा माई माई भिक्षा देती है। पालन करे तो माँ करे और गुण करे पालन पालन तो माँ ही करे तो साधु सब माँ ही कहते हैं भिक्षा लेते हैं। हरि दुर्लभ न इस जगत में हरिजन दुर्लभ हो हरि हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरिजन दुर्लभ हो हरि हेरिया सगले मिले हरि को देखो तो सब जगह हरि है पर हरिजन कहीं आगो हो सगले हरिजन नहीं मिलता हरि हेरिया सगले मिले हेरे हेरिया हेरे सब जगह मिले हरिजन कहीं आगो कहीं होता है। हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरिजन दुर्लभ हो भगवान का जन्म है।